så se, Polly, Polly, sjung nu, Polly, sjung nu. Jag är en papegoja från Amerika. Där föddes jag år 91 på våren. Jag kunde inte tala då, men mamma min hon sa att prata lär hon säkert sig med åren. Och det kan jag faller i och faller av. Om någon frågar mig vem jag kan vara, jag svarar faller i och faller av. Jag är en papegoja från Amerika. I skogen bodde jag tills jag var 8 år. Då kom en kar och satte mig i buren. Han lärde mig att prata sånt som människor förstår och sjunga bättre än de andra djuren. Och det kan jag faller i och faller av. Om någon frågar vem det kunde vara som lärde mig att sjunga svarar jag. Jo, han som fångar fåglar i Amerika. Så kom en sjökapten och köpte mig en dag. På båten mådde jag förfärligt illa. Och när vi hade seglat över havet rymde jag. Och sedan kom jag hit till Kamomilla. Och här är jag och faller i och faller av. Och här i staden har jag det så bra. Och alla vet att faller alla, att jag är papegojan från